Tanrım kötü kullarını sen affet, sen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affet, sen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affet, sen ben affetme. Sen tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin. Sen tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Boynu bükük koyanları sen affet, sen ben affetmem.